Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 4 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 4 miliony złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 maja, jest 19. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Gazprom obiecuje, że nie odetnie dostaw Ukrainie do końca maja. Rozmowy w tej sprawie toczyły się w Warszawie. W Waszyngtonie o rosyjsko-ukraińskim kryzysie rozmawiali prezydent USA i kanclerz Niemiec. Barack Obama grozi Moskwie sankcjami sektorowymi. Święto młode, za moment o obchodach Dnia Flagi. Gazprom gwarantuje nieprzerwane dostawy gazu do Europy i na Ukrainę do końca maja. To efekt rozmów przedstawicieli Unii Europejskiej, Ukrainy i Rosji w Warszawie. Rosjanie żądają od Ukrainy przedpłaty za gaz. Kijów grozi, że zwróci się o pomoc do sądu arbitrażowego. Mimo tych napięć obie strony za 2 tygodnie ponownie zamierzają zasiąść do negocjacyjnego stołu. Unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger powiedział po rozmowach, że należy na tyle ustabilizować sytuację, by czerwiec, lipiec i sierpień były miesiącami napełniania magazynów zapasami gazu na zimę. Minister energetyki Ukrainy Jurij Prodan oświadczył, że cena $485 za 1000 m³ jest dyskryminująca. Zapowiedział, że do końca maja strona ukraińska pozwie Gazprom do arbitrażu w Sztokholmie. Zgodnie z ocenami naszych prawników w procesie arbitrażowym możliwa będzie zmiana ceny, którą Ukraina płaci Gazpromowi. Minister energetyki Rosji Aleksander Nowak przypomniał z kolei, że zadłużenie Ukraińców wobec Gazpromu wynosi już $3,5 miliarda, a przez 2 ostatnie miesiące nie było żadnych płatności. Jeśli do 31 maja przedpłata za czerwiec nie wpłynie, to Gazprom rzeczywiście będzie miał możliwość zgodnie z kontraktem ograniczyć dostawy gazu na Ukrainę lub zapewnić dostawy w takim wymiarze, jaki został opłacony do 31 maja. Unijny komisarz do spraw energii oraz ministrowie energetyki Ukrainy i Rosji nie chcieli wystąpić na jednej konferencji prasowej. Do czekających na nich dziennikarzy wychodzili oddzielnie. Sylwia Białek, Polskie Radio. To efekt rozmów w Warszawie. Po rozmowach jest też w Waszyngtonie. Barack Obama spotkał się z Angelą Merkel, a na konferencji prasowej ogłosił: USA podejmą szybkie działania w sprawie dalszych sankcji wobec Rosji, jeśli zakłóci on przebieg wyborów na Ukrainie 25 maja. Amerykański prezydent dodał: kolejnym etapem sankcji wobec Rosji będą tak zwane sankcje sektorowe wymierzone w rosyjską gospodarkę. Kanclerz Niemiec przyznała, że także Unia Europejska jest gotowa do zastosowania szerszych sankcji. Do realnej walki z bezrobociem wzywa rządy 28 państw Unii komisarz do spraw zatrudnienia. Unijna średnia to bezrobocie na poziomie 10,5%, ale problemem są duże różnice. Zarówno chodzi jeśli o liczbę dostępnych miejsc pracy, jak i o warunki zatrudnienia. Tworzenie nowych miejsc pracy oraz walka z nierównościami musi być absolutnym priorytetem europejskich decydentów politycznych w najbliższych miesiącach i latach. Potrzebujemy więcej inwestycji opartych o większe zaufanie w silną Europę. Potrzebujemy odważnej polityki monetarnej i fiskalnej oraz reform strukturalnych. Mówił rzecznik Komisji do spraw zatrudnienia Jonathan Todd. Według Eurostatu w marcu najmniej bezrobotnych było w Austrii i Niemczech, około 5%. Najwięcej w Grecji i Hiszpanii, ponad 20%. W Polsce, jak wylicza Eurostat, bezrobocie wynosi 9,6. GUS liczy według innej metody i szacuje stopę bezrobocia na 13,5%. To była odpowiedź na utarczki polityków lewicy i prawicy. 15 lat temu w Elblągu, u zbiegu ulic 1 i 3 maja, powstał jedyny taki w Polsce, a polityczny róg 2 maja. Był happening, postawiono tablicę. Tabliczka jednak zniknęła parę lat temu, a młodsi elblążanie już rogu nie pamiętają. Czemu to akurat jest tylko polityczne, to nie mam zielonego pojęcia. Z niczym mi się nie kojarzy. To tam, gdzie łączy się ulica 1 maja z 3 maja, to chyba jedyne takie miejsce w Polsce. Tam niedaleko sądu, tak mi się kojarzy. Idea, która towarzyszyła powstaniu nazwy, wciąż jest żywa, uważa Paweł Kasperczyk, autor inicjatywy. Taki apolityczny ruch 2 maja dla ludzi, którzy naprawdę mają powyżej dziurek w nosie tych wszystkich swarów politycznych. Chcieliby od czasu do czasu po prostu spotkać się, poświętować, ale też powiedzieć, co sądzą o miłościwie nam panujących. W każdym mieście by się taki apolityczny ruch przydał. Ale gdy w Elblągu wymyślono apolityczny ruch, nie było Dnia Flagi. To wciąż młode święto, jakie obchodzono. O tym Witold Banach. W południe na maszt przed Pałacem Prezydenckim uroczyście podniesiona została biało-czerwona flaga, a Bronisław Komorowski dziękował. Tym wszystkim, którzy dbają o to, aby ta flaga biało-czerwona nie tylko dumnie łopotała ponad nami, ale również była stale źródłem patriotyzmu polskiego. Wcześniej prezydent spotkał się z uczestnikami akcji Patriotycznie Zakręceni. Wśród nich był twórca portalu historia.org.pl Wojciech Duch. Moim ambicją jest to, żebym pokazywać pozytywny patriotyzm. Wielkich Polaków, wielkie wydarzenia, wielkie osiągnięcia, a nie martyrologiek. A po południu prezydent z okazji Dnia Polonii odznaczył 21 działaczy polonijnych, m.in. dyrektora Teatru Polskiego we Lwowie Zbigniewa Chrzanowskiego. Istnienie tej sceny, promującej kulturę polską, tradycję polskiego teatru, jest ważne w mieście wielokulturowym. Zaskarbiliśmy sobie względy nie tylko Polaków, ale postanowiliśmy zdobyć serca obywateli powojennych we Lwowie. Polska diaspora na świecie liczy około 21 milionów osób. Witold Banach, Polskie Radio. Wieczorem za pół godziny Kancelaria Prezydenta zaprasza na otwarty dla publiczności koncert orkiestr wojskowych. To był Serwis Trójki. Na północy opadów najmniej, ale najchłodniej. Nocą od 0 do plus 2 stopni. W centrum 4, na południu do 7. Jutro we Wrocławiu niewiele. 5 stopni jedynie. Poza tym od 10 do 12 tylko na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Więcej 14 i nadal dość pochmurno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 29 artystów plus Narcyz. Autor Bogusław Deptuła. Magazyn bardzo kulturalny. Transmitowany w Sopockiej Galerii. W finale majówki, czyli w niedzielę o 19:00 Barbara Marcinik oraz Dorota Nieznarska, gość i dyrektor Zbigniew Buski. Zapraszamy. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W Rossmanie pachnie promocją. Antyperspiranty Nivadeo Invisible Clear i Pure oraz Nivadeo Stress Protect są teraz w super cenie 6,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z Sopotu, z polskiego wybrzeża. Dzień dobry Państwu. Misiek realizuje listę w Warszawie, tutaj w naszym wozie Wiesiek i Lucek, a ja trochę przebrany za takiego trochę dziwolonga. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 1683 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Misiek Wal. Państwo tego nie widzą. Jestem w mojej ulubionej czapce. Ostatnio jechałem w tej czapce na lotnisko w Warszawie i kiedy wsiadłem do taksóweczki, powiedziałem poproszę na lotnisko, a potem zdjąłem czapkę, pan taksówkarz powiedział, po zdjęciu czapki jest pan rozpoznawalny. Przepraszam za tę czapkę, ale nie tak się umawialiśmy. Miał być maj, pięknie, ciepło, słonecznie, gorąco, a jest tak, że za bilet na molo to 7,50, czyli za 7,50 zapalenie płuc. 2 maja, tak, Sopot. Jesteśmy tutaj na placu radiowej Trójki, przy tej pięknej czerwonej budce. No i lista 1683 wydanie. Przed chwilą skończyło się 7 notowanie topu wszechczasów. Niespodzianka, Sztywny Palazji na pierwszym miejscu. To piosenka z listy przebojów Trójki. Wieża radości, wieża samotności. Ten młody człowiek, który będzie tutaj asystował mi, to jest Mariusz Owczarek. Ten tutaj właśnie, o, mało obiektywny. I do niego proszę się uśmiechać, bo to od niego będzie zależało, kto dzisiaj będzie pozdrawiał w 2 i 3 godzinie naszego spotkania. Czyli jak zwykle, taka normalna lista przebojów z różnymi niespodziankami, mam nadzieję. A co jeszcze chciałem powiedzieć w pierwszym słowie mego listu, że cudownie się jedzie teraz z Warszawy do Gdańska, do Sopotu. Wyjechaliśmy po 9, byliśmy tutaj koło 1. Do Skierniewic jeszcze trzeba było zawitać na chwileczkę, także rewelacja, naprawdę rewelacja. Piękny jest nasz kraj, coraz piękniejszy, dzisiaj dzień flagi, cudownie widzę to także tutaj w Sopocie, skąd właśnie pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. A propos tego z Sopotu, z polskiego wybrzeża, mój drżący głos to jest głos wspomnień, ale także to, że tak strasznie zimno tutaj jest, bo jak w nocy ma być tylko 0 stopni, uświerkniemy jak nic. No ale do 22 jest robota. Misiek, zaczynamy poczekalnie. Na miejscu 50 Arcade Fire. Tu się nic nie zmieniło. Z 50 na 50 We Exist. No i poszło. Lista z Sydney. Myślę, że było cieplej zdecydowanie, chociaż to był marzec. Niesamowite. We Exist, Arcade Fire w tym tygodniu na miejscu 50. To jest 1683 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Głosujemy raz w tygodniu na 10 utworów. Jeśli pojawiają się utwory tańcujące, to można sobie tak troszeczkę ten, bo będzie nam cieplej zdecydowanie. Mikołaju, bez ciebie nie ma świąt. No właśnie. Jak martwa cholera, Pablo Paweł. Zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli płyną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca

Olga, Come With Me Now. Ci, którzy przyszli dzisiaj na listę, mogą wcześniej zobaczyć, co jest na miejscu pierwszym dzisiaj w notowaniu. Ale szybko przeszedłem, prawda? Właśnie. Specjalnie Fever, gorączka, gorączka. Give Me Fever. Black Keys. Płyta będzie ze znaczkiem trójki, już niedługo. Oczko do góry na 46. Fever, czyli gorączka, Black Keys. Zespół Black Keys, ulubiony zespół różnych artystów, bo kogo bym nie zaprosił, to zawsze wybiera wideoklipy Black Keys na miejscu 46. Nie mówiłem, że tylko dwie nowości dzisiaj są w poczekalni i to będzie jedna z nich. Lee Kelly i No Rest for the Wicked w tym tygodniu od razu na miejsce 45. For the Wicked, Lee Kelly w tym tygodniu na miejscu 45. Mam tutaj taki radiowy ten zegar. I ten zegar zwykle pokazywał też temperaturę. Dzisiaj szczęśliwie nie. jakoś tak się zbiesił. Pokazuje, że jest 25 minut prawie po 19. Te czapki, które pojawiły się w sklepiku Walędziku, to był jednak chyba dobry pomysł. Można je nosić na różowo, albo na szaro, albo na różowo łamane przez szare, albo na szare łamane przez różowe. Ela Walędzik w sklepiku trójkowym, dzisiaj na Monciaku, to tak przy okazji. Bocca, Reason, 2 do góry na 44. Horizon, 2 oczka do góry na miejsce 44. Niby taka nowoczesność, a nie zabrałem ze sobą laptopa, więc można pisać listy marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, ale przeczytam je po 22 w hotelu. Kto już wrzucił zdjęcie na twarzaka z listy teraz? Proszę bardzo, ręczka do góry. O, nikt jeszcze. O, jest. No, proszę. Ten w takiej czapce fajnej to ja jestem na tym twarzaku. A to jest Renata Przemyk w piosence Kot. Słoneczny splot promieni, zdarzenia nagłym dnia zgonem, mówią mi, że to koniec. Koniec, koniec, koniec. Ostry łuk, wygięty grzbiet i wszędzie sieść, w głowie pożar. Zalała dawno krew od czci i wiary, odsądzam się. Rannym porankiem muszę iść do pracy i z kim ja cię zostawię. Nie usłyszysz. Agata Przemek zapowiada nową płytę piosenką zatytułowaną Kot, w tym tygodniu na miejscu 43. Mariusz gdzieś tu był przed chwileczką. Mariusz jest dowodem na to, że czapka, którą można kupić w sklepiku w Walędziku, jest bardzo twarzowa. Mariusz, pokaż się państwu. Prawie jak w tej... Mario! Nie ma. Będzie za to grzałka. Motorhead, Stan Strzak na 42. Grałka Motorhead i Byford Starstruck, w tym tygodniu minus 1 na miejsce 42. Dzisiejsze notowanie odbywa się pod hasłem Ubierz sobie Mariusza w trójkowe gadżety. Myślę, że obroty w sklepach okolicznych wzrosły dzisiaj znacznie, bo wszystkie koleżanki kupiły sobie rajstopy, a koledzy puchate kurtki, żeby im było trochę cieplej. A Misia FF mózg na 41. Działa. Misia FF w tym tygodniu 7 do góry na miejsce 41. Fajna jest praca radiowca. Ja tak właściwie całe 3 godziny sobie chodzę, biorę kartkę w rękę, w drugą mikrofon i zapowiadam piosenki. Na przykład Cień Człowieka. Edyta Bartosiewicz, minus 2 na 40. korytarz w jedną z małych uliczek. Nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie. Kuląc się wytężasz wzrok. Dzisiaj podarowała nam z Mariuszem dwa bilety wstępu do na Molo, ale one były z 2013 roku. Straszna wiocha, prawda? Odbiliśmy się od tej pani, która tam wpuszczała i nie udało nam się wejść. Za to Mariusz wydrukował listę i wynika z tego, że ona jest z 2 maja 2015 roku. Przypuszczaliście, że tak szybko to poleci? No, to jest historyczne notowanie. Tu kilka leży, to na końcu można sobie będzie zabrać. Lubię być szczęśliwa. To jest taki wypadek przy pracy, bo minus 8 na miejsce 39, ale na liście wszystko się może zdarzyć i jeśli oddadzą Państwo głosy w tym tygodniu, kto wie, może za tydzień, jak to mówi Piotr Baron, przywitamy tę piosenkę w pierwszej 30. Pan Jerzy i Dorota. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Mariusz tańczył przed chwileczką z Kasią. Ta chwila jest najmniejsza. Zmyślam trochę. Ale wszystko można zmyślić w radiu. Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz, lubię być szczęśliwa w tym tygodniu na miejscu 39. Mariusz, nie psuj tego ogrodzenia. To Eddie Vedder i Neil Finn, czyli jeszcze jeden duet. I nie ostatni. Throw your arms around me. Oczko do góry na 38.

Valkyrie to właśnie zespół Asia. 7 do góry z 40 na 33. Jak będzie za tydzień, poprosimy o głosy. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Już wydawało się, że w tym tygodniu, ale mało coś nowości w pierwszej 30. Troubles, Lament i Tori Amos na 32. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wings. And he is loose behind his wings. Don't cry, baby. A, miałem stać tutaj bardziej w głębi. 3 do góry na 32. Troubles, Lament, Tori Amos. Duża radość dla mnie, bo ta piosenka najpierw pojawiła się w tonacji trójki i pomyślałem sobie, muszę namówić Państwa, że to dobry utwór. Talking to a Stranger, Birds of Tokyo z Australii. Piosenka grupy Hunters and Collectors. Kończy naszą poczekalnię na 31, ale to nie jest jeszcze koniec tej godziny listy. Stranger Rebels of Tokyo w tym tygodniu na miejscu 31. Jak będzie za tydzień, to zależy od głosów. A jak wygląda statystyka dzisiejszego notowania w pierwszej 30? Mamy dwie nowości. Mamy 13 w dół, 8 do góry i 7 na tej samej pozycji. Bardzo proszę, panie Niuńku. Dobry wieczór państwu. Na 30 bez zmian, 2 tygodnie na liście. Bruce, a Bruce jest tylko jeden. Frankie Fell in Love. No ale jakoś tak zachęć państwa, bo Bruce, za tydzień może wypaść. Bruce Springsteen. O, teraz good lepiej. Morning, good morning. The church mass is snoring. News is all over town. Reggae Fell in Love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. How Juliet says Romeo. Been found for reggae feeling love. Well, peace don't bring down from here on in. We can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call mama and just tell her for reggae feeling love. I start to shake.